la secret, undeva păsând în drept. Zai dunga, hai dunga, hai dunga, dunga, dunga, sala mai dunga. Toate nopțile, hainele mândrele cu dragostile. Lele mândrele, puiculițele, hainele mândruțele, mâncă nopțile. Hai nașule, bine mă, așa. Hop, hop, ne vine singa, vine nașica. Ți-au mâncat nopțile, nopțile și zilele, și toate paralele. Zai dunga, hai dunga, hai dunga, dunga, dunga, sala mai dunga. Hai dunga, hai dunga, dunga, da. Zai dunga, hai dunga, hai dunga, dunga, dunga, sala mai dunga. Hai dunga, hai dunga, dunga, da. Lele, mândrele, toate nopțile, lele, mândrele, cu dragostile. Lele, mândrele, puiculițele, hainele, mândrele, mâncă nopțile. Hai, rău, stau, cădă-cădă. Frumoasă-i mireasa, cu nășica lângă ea, și nășicul tot așa. De nimeni nu mai ne frică, cel mai frumos ginerică. A venit toată lumea ca să vadă nunta asta. Și-acum zai dunga, hai dunga, hai dunga, dunga, dunga, sala mai dunga. Hai dunga, dunga, dunga, zai dunga, hai dunga, hai dunga, dunga, dunga, sala mai dunga. Hai dunga, hai dunga, dunga, da. Lele, mândrele, toate nopțile, hainele, mândrele, cu dragostile. Lele, mândrele, puiculițele, lelele, mândrele, fură nopțile. Asta e de la ziua lui Șerban. Ora mai fi, da, ora mai fi, mă nu regătite. Nu-s ca mândra, nu-s ca mândra primenite. Sus, orga, cioce! Ora mai fi, da, ora mai fi, mă nu regătite. Nu-s ca mândra, nu-s ca mândra primenite. Uf, are în privire doar papuci pe piciorușul gol. Vine pătrule și să mor, cu o fară în privire doar. Papuci pe piciorușul gol. Mai mânca mândru, mânca să mor. Cu Aline și Marine și Oșor Morga. Are mândra, are mândra, aluniță. mândră aluniță. Are mândră, are mândră aluniță. Are mândră aluniță pe pulpiță. Uf, și cămașă de fuior, papuci pe piciorușul gol. Devine mândrule și-n să mor. Uf, și cămașă de fuior, papuci pe piciorușul gol. Mai mânca mândrule, mânca să mor. Fac un pas, oare lumea de necaz. Până la ziua nu te las, că ai mare talent și azi, mă! Mândruțele, uite-le, le-le-le, și băieții cu ele, uite-le, le-le-le-le, cum joacă mândruțele, uite-le, le-le-le-le, și băieții cu ele. Na-na-na, picioare moi, că nu văd un la război, stânga unu, dreapta doi, fa major acum! Dragostea s-a pus ca o piatră pe inima mea. Hai, hai, iar așa creia, Doamne, dragostea s-a pus ca o piatră pe inima mea. Piatra odată mai crapă, hai, da hopa, iar așa dragostea niciodată, șoacă mândra mea. Piatra odată mai crapă, hai, da hopa, iar așa dragostea niciodată, șoacă mândra mea. Vino mândră lângă mine să te joc în horă, că mi-e drag de tine. Hai ho, tot așa, vino mândră lângă mine să te joc în horă, că mi-e drag de tine. Să te prind mândruță să joc, hai da hopa, iar așa. Stai în vărătii cu foc să joci cu nana. Da să te prind mândruță să joc, hai da hopa, iar așa. Stai în vărătii cu foc să joci cu nana. Ia bă, Doamne, și mă lasă de răchia pe masă. Hei, hai, une răchia pe masă și bărbatul e dus de acasă.

ai tridiri de daira. Mai ales în dragoste și ai tridiri de lungă. N-ar vino rece dacă-l bei și ai tridiri de daira. Este leag la tot ce vrei și ai tridiri de lungă. Nu-i noi bun pentru orice și ai tridiri de daira. Mai ales în dragoste și ai tridiri de lungă. Hai cu toții să cântăm refrenul și să șocnim cu musca modonelu. Domnule-ți priți și de pe trecere și ține stea cu sus în dragoste, mă! Nu zic să lași băutura, șai dridiri de dăr. Dar nici să nu treci măsura, șai dridiri de dăr. N-a vrei, nu vrei, trebuie să bei, că nu doare capul. Șprițul e bun la femei, când îl bea bărbatul. Nu zic să lași băutura, șai dridiri de dăr. Dar nici să nu treci măsura, șai dridiri de dăr. N-a vrei, nu vrei, trebuie să bei, că nu doare capul. Șprițul e bun la femei, când îl bea bărbatul. Hai cu toții să cântăm refrenul și să ciocnim cu musca modonelu. Bune șprinți de petrecere și ține stea cu sus în dragoste, nașule! Hai da! Asta mângară și agrigă-da-i-la-gă-da-i-la-gă-da-i-la. Mă bucur de țigară, agrigă-da-i-la-gă-da-i-la. Trei zile asta mângară și agrigă-da-i-la-gă-da-i-la. Mă bucur de țigară și agrigă-da-i-la-gă-da-i-la. Stau în pată, stau sub pată, somnul nu mai m-a luat. Și-a de imă pe Ioana și cu stică să spăleană. Și-a de fane pe Georgească, ce cu pe apostolească. Stai, agrigă-da-i-la, stai, agrigă-da-i-la, stai, agrigă-da-i-la. Hai, puia, puia, puia. Vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom, vom bolă, hai rigăda, la rigăda, tata le mănâncă goale, hai rigăda, rigăda. Mama coace la sărbole, șai rigăda, la rigăda, tata le mănâncă goale, hai rigăda, rigăda. Sărbea coace cu zonaci și pe mine curtos draci, că n-am niciun Dumnezeu, vai și amarte capul meu. Hai rigăda, la rigăda, hai rigăda, rigăda, stai rigăda, la rigăda, și băia, băia. Fărăticul, nu te lăsa. Hai!